cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych wydał zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. Piosenką 95-lecia Polskiego Radia została Małgośka Maryli Rodowicz. Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych wydał zalecenie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jednym z nich jest wydzielanie w szpitalach i na oddziałach zakaźnych izolatek zapewniających izolację oddechową. Komunikat opublikowano na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS przypomina też wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w których wskazano, że do szpitalnych oddziałów zakaźnych powinny zgłaszać się wyłącznie te osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach albo miały kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie mają objawy temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza oraz kaszel i duszności. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie można dziś skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. Tak zwana Biała Sobota jest organizowana z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada w najbliższy wtorek, 4 lutego. Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii podkreśliła, że zakres konsultacji i badań jest bardzo szeroki. Nie tylko edukacja, ale i również właśnie badania profilaktyczne. Bardzo szeroki zakres oferty przygotowaliśmy na dzisiaj. Poza badaniami mamograficznymi i cytologicznymi mamy porady dietetyków, mamy poradnie pomocy palących, mamy Amazonki, nasze stowarzyszenie Centrum. Panie będą uczyć, jak prawidłowo badać swoje piersi, co nas powinno niepokoić. Przewidziano konsultacje wielu onkologów, zaznaczyła Dagmara Mokwa. Oczywiście badamy znamiona i myślę, bardzo fajna rzecz, którą na dzisiaj również przygotowaliśmy dla naszych odwiedzających, to są zajęcia z aktywności fizycznej. Zakład Rehabilitacji bardzo intensywnie zaangażował się z nami dzisiaj w Białą Sobotę. Będą porady fizjoterapeutów, nauka Nordic Walking, ale i również ćwiczenia z piłką, więc dla każdego coś miłego, oczywiście najważniejsze, podstawowe badania morfologiczne również. Lista wszystkich placówek w kraju, dziś otwartych w ramach Białej Soboty, znajduje się na stronie Polskiej Unii Onkologii. To kuźnia kadr i największa dźwiękowa historia Polski. Tak o Polskim Radiu w 95. urodziny stacji mówili politycy na antenie Polskiego Radia 24. Nie tylko jest to część historii, ale taka ciepła część historii, która towarzyszyła nie tylko rozwojowi Polski w swojej drodze budowania państwowości po odzyskaniu niepodległości i towarzyszy do dzisiaj, ale też uczyła, edukowała. Wypada życzyć kolejnych 95 lat. Ja miałam praktyki w Radiu Kraków i pamiętam właśnie to klejenie taśmy, żeby ktoś, kto się jąkał, mówił bardzo płynnie w wywiadzie i pamiętam też te ćwiczenia. Trzeba się było nauczyć bardzo poprawnie i szybko mówić takie ciężkie sformułowania, jak na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung. Piękna rocznica związana z polską radiofonią. Radio się rozwija w sposób bardzo ciekawy. Polskie radio zawsze stało na straży języka polskiego i poprawności tego języka. Kiedyś były takie wspaniałe odznaczenia jak złote mikrofony, wspaniałe głosy, wspaniałe nazwiska. To trzeba się z tego cieszyć, że nadal ten wysoki poziom jest utrzymywany. Piosenką 95-lecia Polskiego Radia została Małgośka Maryli Rodowicz, tak zdecydowali nasi słuchacze. Maryla Rodowicz podziękowała za oddane głosy, podkreśliła też, że Polskie Radio jest bardzo dla niej ważne. Ja po prostu kocham Polskie Radio, jestem bardzo związana z Polskim Radiem, bardzo. Od samego początku mojego istnienia to właśnie nagrywałam w Polskim Radiu. To było jedyne radio i moje debiutanckie nagrania, pierwsze takie nagranie ze Skaldami, jeszcze przed chwilą byłaś tutaj. Mało kto to pamięta, ale nawet jak się nagrywało płyty dla polskich nagrań, to nagrywało się również w radiu takie drugie wersje. Czasami one się różniły między sobą, także tu w archiwum jest ponad 600 moich utworów. Na drugim miejscu w plebiscycie znalazł się utwór Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Piosenki, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i zostaną zaśpiewane przez najlepszych polskich wokalistów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

swój szczyt. I gdzie wszystko jest za darmo, tu gdzie wszystko jest za darmo. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko handle. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko handle. Dużo chcę, dużo chcę. Zamieszkasz na Malediwach, chcę kupować dzieła sztuki największe i na nich też domalowywać. Czasem w mojej głowie chore stany, wtedy robię sceny jak ten Marek Chłasko. Jestem jak szpłynny, chyba serio namalował mnie Picasso. Bywa, że nie mogę znieść, kiedy robicie mi foty z ukrycia, bo ja typie nie pozuję do zdjęć, staram ustawić się do końca życia. Dlatego jaram kobiety, co same zostały i w życiu się męczą. Są takie zmęczone, że gdy tylko widzą mnie, szybko chcą przespać się ze mną. Lecz ja dzisiaj nie zasnę, jeszcze sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko handle. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko handle. To jest zespół, który nazywa się Razmendalizm. Od kilkudziesięciu godzin znamy ich nowiutki singiel i jednocześnie wiemy, że nadchodzi nowa płyta. Ta płyta nadejdzie dopiero w marcu, ale zdaje się, że po drodze, poza singlem Dzisiaj nie zasnę, poznamy jeszcze kilka nowych utworów i kilku gości. W tym gościnnie pojawił się Białas. Dobrze. Nasz plan do godziny 15, jak zawsze, wypełniony. Dzisiaj dużo spotkań. I dużo spotkań z kobietami, tak myślę. Agnieszka Pajączkowska jest w dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury daniem głównym, gościem głównym, dookoła którego dużo spraw się będzie kręcić, bo przypomnę, że jesteśmy cały czas w tej przestrzeni, w której, ciesząc się z wyników naszego plebiscytu podsumowującego rok 2019, spotykamy się z artystami odpowiedzialnymi za najlepsze książki i to jest właśnie dzisiejszy przypadek. Była już najlepsza płyta, był także nasz kulturysta i w związku z tym książka, podróż, opowieści ludzi, których w podróży można spotkać, to będzie bardzo ważny wątek naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy oczywiście także jeździć po Polsce, mamy mnóstwo propozycji, które już teraz widać na stronie polskieradio.pl/trójka, tam Radiowy Dom Kultury jest widoczny i od razu też przeniesiemy się do, no na razie nie do Lublina, ale chcemy opowiedzieć wspólnie z Michałem Merczyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrektorem programowym festiwalu Danuty Szaflarskiej w Starym Teatrze, w Teatrze Starym w Lublinie. Właśnie o tej imprezie. Ty pewnie jesteś u siebie w Poznaniu, jak znam życie, chociaż nie ustalaliśmy tego, więc strzelam. Tak, jeszcze jestem w Poznaniu, przygotowuję się do festiwalu, który się zaczyna w najbliższą środę, 5 lutego. Tak, no i jest to druga edycja. Nie jest to kult jednostki Danuty Szaflarskiej, tylko czerpiemy z naprawdę ogromnych archiwów filmowych, teatralnych, telewizyjnych i po raz pierwszy będziemy prezentowali także spektakle Teatru Polskiego Radia, w których chyba w prawie 160 albo 170 pani Danuta Szaflarska brała udział. Oprócz tego są dwie rzeczy, które chcę bardzo podkreślić, a mianowicie to, że mamy premierowy koncert, który przygotowuje Marcin Masecki. Są to zakazane piosenki, ale właściwie w wersji tylko instrumentalnej. Nie wiemy, co to będzie. Jesteśmy wszyscy troszeczkę podminowani, w sensie podnieceni, czekamy na to, bo jak wiesz, jak państwo wiecie, wszyscy, Marcin jest bardzo oryginalnym twórcą, który no, zawsze nas zaskakuje pozytywnie. Będzie to jego pierwszy występ w Lublinie w Starym Teatrze, więc tam wszyscy też na niego bardzo mocno czekamy. No i druga rzecz, która jest bardzo, myślę, istotna w tym festiwalu, a mianowicie, że przyznajemy taką nagrodę, która nazywa się Gong Danutki, dlatego że pani Szaflarska, gdy otwierany był teatr stary po remoncie, powiedziała, w teatrze musi być gong. No i rzeczywiście ten gong został ufundowany, a nagroda jest dla tych twórców, którzy z jednej strony są, no, można powiedzieć, gwiazdami kina i scen różnego rodzaju, ale nie gwiazdorzą. Danuta Szaflarska mówiła tak: musisz się nauczyć dobrze roli, musisz wejść w sytuację, to jest rzemiosło. Miałem przyjemność pracować z panią Danutą i zaszczyt w Teatrze Rozmaitości przez 3 lata. Ona pierwsza umiała wszystkie swoje role na pamięć, była zawsze punktualna, zawsze na czas i wszyscy młodsi koledzy patrzyli na nią jak słońce. Ona mówiła: ja najbardziej się czuję szczęśliwa, że jesteście tacy młodzi i was po prostu uwielbiam. I w tym roku laureatką tej nagrody będzie pani Krystyna Janda. Tadam. Także zobaczymy też i spektakl, filmy. Zapraszamy do Lublina. W zeszłym roku pierwszym laureatem tej nagrody został Janusz Gajos. Tak. To przypomnę i oczywiście temu festiwalowi towarzyszyło mnóstwo opowieści, między innymi także twoje, dotyczące tego, jak w teatrze pani Danuta funkcjonowała. Bardzo wyjątkowa atmosfera panująca podczas tych dni. Mnóstwo różnych propozycji, które oczywiście można najłatwiej sprawdzić na stronie Teatru Starego w Lublinie. Wejściówki, podejrzewam, pewnie się kończą albo już się skończyły. Co zrobić zatem w tej sytuacji? Czy coś zostanie po tym festiwalu? Można, tak. Rejestrujemy wszystkie spotkania, a jest ich kilka. Będzie też debata z udziałem Krystyny Jandy, Jerzego Sztura, pani Magdy Umer, pana Puńskiego na temat misji publicznej Teatru Krystyny Jandy. Będzie rozmowa z Januszem Gajosem, z pozostałymi gośćmi. Będzie rozmowa z Krystyną Jandą. Wszystko to można zobaczyć, a wejściówki są jeszcze na południowe pokazy właśnie Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Będzie też z nami Filip Zylber. Pokazujemy, no trochę zapomniany, ale fantastyczny film Pożegnanie z Marią i pokazujemy Przesłuchanie, no bo tam i Janusz Gajos, i Krystyna Janda wspaniałe role, kreacje w tym strasznym filmie, w strasznym sensie, no po prostu pokazującym całą grozę systemu stalinowskiego, ale na przykład pokażemy też Kopciuszka, taki mini spektakl Teatru Telewizji, który wyprodukował Teatr Polskiego Radia i TVN, a zagrali tam dziennikarze z wszystkich, że tak powiem, stron świata, w tym główną rolę Monika Olejnik gra, to reżyserowała też Krystyna Janda, więc myślę, państwo mogli różne rzeczy zobaczyć, no i odsłuchamy Muminków. Muminki, słynna płyta oparta na spektaklu pana Marczewskiego, gdzie też występuje pani Danuta Szaflarska, więc będą różne bardzo propozycje i dla młodszych, i starszych, choć ja myślę, że i ten Kopciuszek, i Muminki, to dla nas im starsi, tym lepiej, żebyśmy tego słuchali. To postawmy tutaj kropkę. Michał Merczyński był naszym gościem, dyrektor programowy festiwalu poświęconego Danucie Szaflarskiej. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam. Myślę, że w ogóle te opowieści Michała i te przypominane tytuły można potraktować jako wskazówki i szukać ich na własną rękę i odtwarzać sobie we własnym domu. Więc bardzo ci dziękuję, Michał, i pozdrawiam. I jednocześnie przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka informacje. Magda Umer pojawi się jeszcze dzisiaj do 15 w Radiowym Domu Kultury, a o Polskim Radiu i o jego historii też nie zapominamy. Któż tu tak pięknie zagrał w programie trzecim Polskiego Radia? Oczywiście Caribou, nagranie Never Come Back, dla mnie faworyt ostatnich dni, jeżeli chodzi o nowe utwory. Zapowiedź płyty Suddenly, która nadchodzi w lutym. To teraz Agnieszka Obszańska i to, co ona wybrała z propozycji nadchodzących dni. A ja proponuję dzisiaj szybkie, energetyczne i hipnotyzujące rytmy. Niege Niege. Tak nazywa się ugandyjska wytwórnia muzyczna i jednocześnie festiwal, który corocznie odbywa się w Kampali. Od 3 lat muzyków z Ugandy i innych afrykańskich krajów możemy posłuchać na krakowskim festiwalu Unsound. Ci, którzy byli, wiedzą, jaka to jest energia. A dla reszty nic straconego, bo afrykańska muzyka na pewno pojawi się na tegorocznej odsłonie Unsoundu. Ale co więcej, nie trzeba czekać do października, bo już od przyszłego tygodnia muzycy związani z Niege Niege ruszają w trasę po Polsce. A od czego zaczęła się ta cała afrykańska przygoda? O tym już Łukasz Warna-Wiesławski z festiwalu Unsound. Zaczęło się od Otima Alfy i muzyki elektro Akoli, potem było Singeli, wielka fascynacja muzyką w tempie ponad 180 bpmów, a teraz muzyka z Mali, również bardzo szybka. Co to będzie i z czym się mierzymy? Mierzymy się aż z 5 wydarzeniami. Artyści z wytwórni Niege Niege są teraz w Europie i od czasu nawiązania z nami tej współpracy w 2017 roku stali się w zasadzie stałym elementem sceny muzycznej, wracają regularnie i co chwilę kogoś nowego można spotkać i korzystamy z tej okazji, że dużo artystów jest w tej chwili na miejscu w Europie i we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie dwukrotnie i w Warszawie spotkamy się z Katu Diosi, z DJ-ką z Ugandy, DJ-em Diakim, producentem z Mali, Bonzillą, producentem i DJ-em też z Ugandy i z metalowym zespołem kenijskim Duma. To będzie na pewno wielki hit, bo nie jest to zwykły metal, jest to metal grany za pomocą komputera, metal elektroniczny czerpiący bardzo mocno z muzyki noise'owej, ale też fani doom metalu czy grindu na pewno się w tym odnajdą. Już 3 lutego Wyspa Tamka, Wrocław, Unsound i Wyspa Tamka, Niege Niege, Warm Up. Kogo zobaczymy? Tam wystąpi Katu Diosis, DJ Diaki, Don Zilla i przedstawiciel lokalnego składu Reżim Rabano Picante. Będzie gorąco, będzie szybko, będzie na pewno zaskakująco. Część tych dźwięków w ogóle po raz pierwszy będzie można usłyszeć w kraju, więc na pewno będzie to bardzo ekscytujące wydarzenie. Unsound i Niege Niege Warm Up. Trasa muzyków wjedzie przez Wrocław, Katowice, Warszawę i Kraków. Tu aż 2 wydarzenia, a o szczegółach poczytamy na www.unsound.pl. Polecam. Myślę, że tutaj sytuacja jest oczywista. Całe ciało, przynajmniej moje, wyrywa się do tych rytmów. Propozycja Agnieszki opisana jest na stronie polskieradio.pl, /trójka. Można tam zaglądać, widać nas dzisiaj. Tytuł, który nam towarzyszy, to Wędrowny Zakład. Oczywiście na cześć Agnieszki Pajączkowskiej, do której cały czas konsekwentnie zmierzamy. And then there were 2. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. When I thought you'd leave me blue, you come around out of nowhere. Yeah. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. You came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. 'Cause without you, I'm a sloucher. But with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you. But together we can't stop looking in mirrors. Right now we somewhere. How far to go, I don't baby, care. I don't care. Just when I thought you'd leave me so blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there was Mark Ronson i Anderson .Paak. Bardzo lubię to nagranie. Then there were two. No właśnie, i teraz dwie osoby. Jan Niebudak i jego gość. A teraz w Radiowym Domu Kultury będziemy trochę wspominać. Piekielna nieobecność, taki tytuł nosi książka, wywiad rzeka właściwie z Magdą Umer, który przeprowadził nasz kolega Marcin Zaborski, a dotyczy, przypomina postać Zuzanny Łapickiej, osoby, która myślę w ostatnich latach, jeżeli ktoś śledził jej dokonania, to dała nam wszystkim bardzo dużo uśmiechu, anegdot, dystansu do rzeczywistości. To w tekstach na łamach magazynu Vogue Polska, ale także w książce Dodaj do znajomych, książce, którą wydała. Z nami dzisiaj jest Magda Umer. Dzień dobry, bardzo miło Dzień Panią dobry. Powitać w Radiowym Domu Kultury. Książka nosi tytuł Piekielna nieobecność, ale chciałoby się powiedzieć, na szczęście, kiedy wspominamy, to nieobecność zamienia się w obecność. O, jak mądrze i ładnie Pan to nazwał. I dokładnie o to mi chodziło. Ten tytuł nawet zaproponował Marcin, ponieważ ja w czasie rozmowy, mówiąc o Jeremim Przyborze akurat, powiedziałam, że to jest taki człowiek, którego strasznie piekielnie brakuje na co dzień. I na co dzień piekielnie brakuje z nim rozmowy. I właściwie drugą taką osobą, kiedy ta obecność jest naprawdę piekielna, jest Zuzia. Ja wiedziałam, że Zuzia marzyła o tym, aby kiedyś te jej felietony były wydane. Zgodziłam się na rozmowę z młodym, inteligentnym dziennikarzem, myśląc, że to będzie dodatkiem, ale Marcin, jak to on, drążył temat i z tej krótkiej rozmowy zrodziła się długa opowieść. Zuzia, jak każda nietuzinkowa postać, potrafiła być wieloraka, to znaczy potrafiła mieć silny charakter i postawić na swoim, kiedy na czymś jej bardzo zależało, tylko robiła to w taki okrężny sposób, że człowiek nawet nie wiedział, kiedy jej ulega i kiedy robi to, co ona chce. A cały czas zachowywała też dystans do rzeczywistości, dystans, który można powiedzieć, że nosiła w sobie, czy nabudowywała go przez lata. Ja uważam, że jeżeli... No, niełatwo być córką Andrzeja Łapickiego na przykład. Że niełatwo jest być córką Andrzeja, niełatwo jest być żoną Daniela, niełatwo żyć w świecie, które dzisiaj się nazywa, jak się mówi na takich ludzi? Celebryci. Celebryci. Niełatwo jest być w świecie celebrytów i właściwie dopiero dzisiaj byśmy ich nazywali celebrytami, bo wtedy to były po prostu wybitni przedstawiciele polskiej kultury, wybitni aktorzy. I próbowałam opisać świat, w którym przyszło jej żyć, który był naprawdę troszeczkę inny od normalnego mieszczańskiego świata, prawda? Piękne są te opowieści o spotkaniach klubu, do którego zaliczały się Agnieszka Osiecka, Magda Umer, Krystyna Janda, Zuzanna Łapicka i Magda Czapińska. Tak, to była nasza tak zwana ścisła egzekutywa, czyli lamenty. Krysia kiedyś to opisała w książce, że najpierw to było wiele dziewczyn, wiele kobiet, potem to się tak wykruszało, aż w końcu zostałyśmy my, ścisła egzekutywa. My się wcale tak często nie spotykałyśmy. Myśmy się w tym składzie spotykały raz na dwa, może raz na trzy miesiące, zawsze w mieszkaniu którejś z nas i opowiadałyśmy sobie to, co ciekawego w naszym życiu się wydarzyło, czyli starałyśmy się mówić o rzeczach ciekawych i w ciekawy sposób. Myślę, że same przed sobą zdawałyśmy z tego egzamin. Bardzo to wspominam mile. Ta książka, ta opowieść, ten wywiad, ta rozmowa, one mogą być też takim rodzajem drogowskazu, jak się przyjaźnić. Na czym polega przyjaźń? Właśnie, taką, na czym polega poczucie. Przyjaźń, bo Marcin w którymś momencie się pyta, czy mówiąc takie rzeczy o Zuzi, mówi też o mnie i o Krysi Jandzie, nie staramy się zrobić takiej laurki, takich samych pochwał o sobie, dlatego, że ona jest chora, czy dlatego, że ona odeszła. I ja zacytowałam wtedy Agnieszkę Osiecką, której ja sama zrobiłam zarzut, dlaczego ona tak opowiada o tych wszystkich swoich znajomych z pierwszego i drugiego rzędu tak szybko po ich odejściu. Czy to nie trzeba dużej ilości czasu, żeby to może nie zabolało tych wszystkich naokoło, którzy może myślą inaczej i tak dalej. A Agnieszka mi wtedy powiedziała, że jeżeli ma wspominać ten swój świat, tych ludzi, to nie polega to wspominanie na robieniu kolejnych laurek, tylko na próbie opisania naprawdę tego człowieka. I wydaje mi się, że Zuzia w tym dodaj do znajomych umiała zrobić to, że opisała ten kolorowy świat, nie raniąc tak strasznie ludzi. I ja też mam nadzieję, że to, na co dałam się skusić w sensie zwierzeń Marcinowi, po pierwsze nie odbiegało od prawdy, było prawdziwe, a po drugie mam nadzieję, że nie... No, Zuzi na pewno nie zrobiłam krzywdy, a liczę także na inteligentnego czytelnika. Wiadomo, że jak się z tego wyrwie z kontekstu jakieś zdania i wydrukuje w piśmie Super Express albo Plotek czy Pomponik, to będzie to zupełnie inna opowieść, dlatego bym prosiła, aby nie czytać tego, co jest wyrwane z kontekstu, tylko przeczytać całość. Ale żeby nie było tak poważnie na koniec, to musimy dodać, że Zuzanna Łapicka była pilną czytelniczką Pomponików. Ja się w ogóle od niej dowiedziałam o istnieniu czegoś takiego. Tak, Zuzia lubiła Plotkę, ale też pisałam o tym, że ona, gdyby na przykład na Wydziale Dziennikarstwa stworzono Wydział Plotki, to Zuzia mogłaby na tym wydziale wykładać. I o tym, czym Plotka może się stać i w dobrym, i w złym sensie tego pojęcia, też Zuzia wiedziałaby najlepiej. No i myślę, że mogłaby też wykładać na wydziale, jak dobrze żyć. Tak, lubiła tak. Dobrze żyć i pięknie lubiła żyć. Lubiła pięknie żyć, dobrze żyć i była z natury optymistką. Była z natury osobą, która nie tyle potrzebowała słońca jak ja, co była słońcem. Dlatego ja powiedziałam, że była słońcem mojego życia, witaminą D3, bo była jedną z największych optymistek, jakie w życiu swoim spotkałam. I tym optymizmem zarażała ludzi, którzy z nią przebywali i pomagała. Dziękujemy bardzo. Magda Umer. Bardzo dziękuję i wszystkich pozdrawiam serdecznie. Tak, Marcin Zaborski porozmawiał, Magda Umer opowiadała, no ale tych postaci, które zostają przywołane na kartach książki, opowieść o przyjaźni z Zuzą Łapicką, piekielna nieobecność, jest znacznie więcej. Gdyby ktoś chciał tę książkę przeczytać, to proszę napisać na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym. Whiskey. Risk It to jest nowy singiel od kanadyjskiej grupy Ostra, która w ten sposób także zapowiada nową płytę. No jesteśmy teraz w takim czasie roku, nowego roku, w którym rzeczywiście te nowe płyty będą zapowiadane i potem będą nadchodziły, tak aby się wyrobić przed festiwalami letnimi, a potem nastąpi przerwa, letnie festiwale i znowu kolejna porcja premier płytowych na jesieni. Teraz wracamy do naszego plebiscytu i do podsumowania roku 2019. Zgodnie z tradycją celebrujemy zwycięzców, a właściwie ich pracę, bo zawsze na tym to polega. Więc za chwilę u nas bardzo ważne spotkanie. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. W Radiowym Domu Kultury gościliśmy już Justynę Sobczyk, naszą kulturystkę roku 2019. Byli panowie Bisz i Radek w związku z płytą Duch Oporu, która zwyciężyła w kategorii Najlepsza Płyta roku 2019. Dzisiaj bierzemy się z wielką radością za książkę Agnieszka Opszańska. A z nami już gość Agnieszka Pajączkowska. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Nasi słuchacze wybrali twoją książkę Wędrowny Zakład Fotograficzny na książkę roku, ale musimy wspomnieć o tym, że nie jesteś sama, bo doszedł jeden członek rodziny. Tak, jest z nami tutaj Helena. Helena jest bardzo rozmowna, chociaż ma dopiero 10 miesięcy. Tak, więc promocja książki odbywa się teraz w poszerzonym składzie i właściwie wszystkie dotychczasowe spotkania i kilka nadchodzących odbywamy razem. Wspaniale. Porozmawiajmy o Wędrownym Zakładzie Fotograficznym, bo raz, że twoja książka wygrała nasz plebiscyt, ale przecież wcześniej zostałaś wybrana już przez nas kulturystką roku. To było w 2016 roku i dokładnie tak samo Wędrowny Zakład Fotograficzny był jednym z powodów, które sprawiły, że zauważyliśmy ciebie. To powiedz trochę, czym jest Wędrowny Zakład Fotograficzny? To było takie przedsięwzięcie, działanie, które polegało na tym, że przez 5 letnich sezonów podróżowałam wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski, oferując napotkanym osobom, mieszkańcom przygranicznych wiosek, portret fotograficzny w zamian za coś do jedzenia lub za opowieść. To było działanie, które nawiązywało też do dawnej praktyki wędrownych fotografów, którzy faktycznie też oferowali mieszkańcom wiosek możliwość wykonania takiego portretu. Ja się zastanawiałam, czy w 2012, kiedy ruszałam z tym projektem, czy jest możliwe, aby współcześnie spotkać osoby, które mogą potrzebować zdjęcia i żeby sprawdzić, czy zdjęcie przedstawia jakąś wartość, którą dla mnie jest to wartość wymienna. Dlatego nie chciałam, tak jak dawniej fotografowie, robić tych zdjęć w zamian za pieniądze, tylko w zamian za jedzenie, za coś, czego ja potrzebowałam, będąc w drodze, ale przede wszystkim w zamian za opowieści, które są takim dobrem niematerialnym i przez to szczególnie dla mnie ważnym i szczególnie cennym. Ja teraz muszę opowiedzieć o tej sytuacji, bo ewidentnie Helena też ma wędrowanie w genach. Mikrofon nie za bardzo jej się podobał, dlatego raczkuje nam teraz pod stołem. Ale wracając jeszcze do tego wędrowania, w takim razie Helena wędruje, wędrujmy i my. To miejsce, o którym wspomniałaś na mapie, czyli pogranicze, też jest bardzo ważnym elementem tej książki, ponieważ wybierasz miejsca zapomniane, takie, których no właściwie większość z nas nie odwiedza albo nie chce odwiedzać, bo przecież po co zaglądać do małych, zapomnianych wiosek i słuchać tam ludzkich historii. Tak sobie wybrałaś tą trajektorię podróżowania, żeby właśnie odwiedzić miejsca, które są dla ciebie nieoczywiste? Tak. I takie miejsca, w których ja mogę się uczyć zmieniać swoją perspektywę. To znaczy takie miejsca, które mogą mnie tego uczyć. Takie miejsca, w których ja jako osoba zwykle patrząca na rzeczywistość z centrum, z dużego miasta, mogę spojrzeć na rzeczywistość oczami osoby mieszkającej na wsi i to odległej wsi. Faktycznie to pogranicze ma jeszcze ten aspekt, że tam jest wszędzie daleko i są słowa tamtych mieszkańców. Tak jakby faktycznie to takie poczucie życia na krańcu, na marginesie, to nie jest nawet moje spojrzenie jako tej przybyszki z zewnątrz, tylko to są słowa samych osób mieszkających tam. I to jest na pewno też taka próba zmierzenia się, no też ze stereotypem tego wschodu pogranicza i tej tak zwanej Polski B, tej ściany wschodniej i próba próby zobaczenia, czy jestem też jako właśnie osoba świadoma też jakby pewnego kapitału kulturowego, który tam wiozę, tak? Właśnie tego, że nie wiem, że się interesuję fotografią, że się interesuję historią, że zajmuję się kulturą i sztuką, że jestem z dużego miasta, jestem wykształcona i tak dalej. To jest takie wyzwanie dotyczące próby spotkania z osobami, których rzeczywistość jest tam i które są prawdopodobnie, z takim założeniem ruszałam, ode mnie różne, ale ich historia, doświadczenie życiowe, ich wspomnienia, ich pamięć, to jest coś, czego ja byłam ciekawa, bo nie mam do tego innego dostępu, niż tylko przez jakby wyjście z tej tak zwanej własnej bańki osób żyjących podobnie do mnie, aczkolwiek w takim podróżowaniu zawsze jest też pułapka i to jest też pułapka, z którą próbuję się zmierzyć w tej książce. Pułapka egzotyczności. Dokładnie. Ta pułapka była tutaj największym wyzwaniem, bo faktycznie to pytanie o spotkanie jest też pytaniem o równość i partnerstwo i o świadomość tego, że ja podróżując w kierunku, który jest nieoczywisty, bo to nie są miejsca, które zapraszają turystyką, na przykład ofertą turystyczną. Ja jestem w tych miejscach gościem. I to jest też sytuacja, no, która wymaga pewnej świadomości, pokory i też gotowości na to, żeby być czasami gościem nieproszonym i pełnej zgody na to, że to nie jest tak, że ta tak zwana wieś czeka, aż ktokolwiek przyjedzie, żeby ją opisać, poznać. To ja jestem osobą, która to zainicjowała, to jestem osobą, która tę sytuację stworzyła i to nie jest cukierkowa wyłącznie opowieść o tak zwanym właśnie wielokulturowym, gościnnym, otwartym, folklorystycznym wschodzie. To jest opowieść o pograniczu bardzo współczesnego państwa, w którym ścierają się też różne opowieści, różne poglądy, różne przekonania, różne reakcje też na spotkanie z kimś takim jak ja, kto w sumie nieproszony wizytuje te miejsca. Okej, jadę z jakąś ofertą. To też jest istotne, że prowadząc wędrowny zakład, ja też weszłam w rolę osoby, która coś oferuje, która jest rodzajem mobilnej usługodawczyni, co też jest trochę wyjściem w kierunku rzeczywistości, do której jechałam, bo faktycznie nie tylko, ale również wschód i północ Polski, małe miejscowości przygraniczne, to są te regiony, w których handel jest nadal obwoźny ze względu na brak połączeń komunikacyjnych, sklepów, infrastruktury. I to mi też pomogło wyjaśnić, że ja nie jestem osobą, która z ciekawości chce zajrzeć w czyjeś życie, ale jestem osobą, która ma coś na wymianę. Nie tylko chcę coś wziąć, ale też chcę coś dać. I to po mojej stronie jest też pewna delikatność i uważność na to, żeby nie przekroczyć granic tych dosłownych, ale też tych międzyludzkich. Nie wiem, co bardziej jest intrygujące, czy książka Wędrowny Zakład Fotograficzny, czy to, ile 10-miesięczna Helena ma w sobie energii. Zróbmy teraz krótką przerwę i wrócimy za chwilę. Tę przerwę wypełni nagranie od człowieka obdarzonego energią niesłychaną. Od lat wydaje płyty innym artystom, produkuje płyty innych artystów i ma jeszcze czas na swoją własną. Looking for life, chasing the life, chasing the high. Maybe tonight we catch a vibe, river and tide. Maybe tonight, waving goodbye. Me, I've been working all day and all night, deep in the fight, chasing the life. We catch a vibe, river and tide. Waving goodbye, maybe tonight. The night won't last forever. So we'll do it our way. Yeah, 'cause the night won't last forever. Yeah. We'll do it our way. Yeah, son of a black queen, never sold to a cat or a theme. Take two for the body and mind. Baby, it's just us two. Put your body on mine. Put your body on mine. Baby, it's alright. I got that run the drives for the hungriest guy. Besides, food don't really do much for the hunger inside. I was dancing in the rain through the toughest of times. Not a jacket to my name, just a load of faith and a handful of for the bank for the save, for the act for the pain, baby. Life is a game, it's a sight to play, it's a sight to play, yeah. You could tell me how life works, I could teach you about time works. Balance life with your eyes closed, the night won't last forever. Cause the night won't last forever, forever, ever. So we'll do it our way, yeah. Cause the night won't last forever, forever, forever, yeah. We'll do it our way. The night won't last forever. Cause the night won't last forever, forever, forever, yeah. We'll do it our way. Forever, forever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, forever, ever, ever, ever. Ten pracowity i bardzo uważny na innych ludzi artysta to Richard Russell, współwłaściciel wytwórni Excel, producent wielu znakomitych płyt, ale właśnie od dłuższego czasu także autor pod szyldem Everything is Recorded. To też jest zresztą ciekawa sytuacja, w której nie tylko zaspokaja swoje potrzeby twórcze, ale zaprasza bardzo wielu młodych artystów do tego, aby mieli przy okazji szansę na zaprezentowanie swojego talentu. Ale o tym kiedy indziej, bo teraz o talencie bardzo fajnej dziewczyny rozmawiamy i o książce. Agnieszka Opszańska. Wracamy do studia. Agnieszka Pajączkowska jest z nami. Dzień dobry. Przypomnę tylko, że twoja książka Wędrowny Zakład Fotograficzny została wybrana przez naszych słuchaczy najlepszą książką zeszłego roku, roku 2019. Już ujawniła się Helena. Helena, która ma 10 miesięcy, bardzo lubi mówić i bardzo lubi raczkować po studio. Życzysz jej zawodu radiowca? Może to się sprawdzi. A może? Chociaż cała przyszłość stoi przed nią otworem. Jest to jedna z możliwości. Opcji. Otwarte opcje przed Heleną, ale także zdaje się przed tobą. Wędrowny Zakład Fotograficzny tworzył się przez lata i wiele różnych rzeczy z niego powstało, jeszcze innych. To był taki impuls do tego, żeby tworzyć inne rzeczy? Tak, zdecydowanie. To jest impuls do tego, żeby realizować inne działania o charakterze stricte animacyjnym, lokalnym, o charakterze kuratorskim i wystawienniczym, o charakterze badawczym. Więc faktycznie to doświadczenie Wędrownego Zakładu jest czymś, co w takim moim doświadczeniu zawodowym i twórczym jest węzłem, który ja rozplatam, wyciągając z niego nitki bardziej właśnie związane z reportażem, bardziej z historią mówioną, bardziej z fotografią. Natomiast to wszystko gdzieś ma źródło w tym doświadczeniu tych 5 sezonów spędzonych w Wędrownym Zakładzie Fotograficznym i uczenia się też tego, jak rozmawiać, jak słuchać, też jak zapisywać to doświadczenie. Sama praca nad książką też na pewno była takim poligonem dla mnie. Pracy też ze swoją pamięcią i pracy z materią też, tych notatek, zdjęć, nagrań, które w tym czasie zbierałam. Czy Wędrowny Zakład Fotograficzny przyszedł ci łatwo? A jak to było zostać z fotografki pisarką? To nie była łatwa praca, bo to była rzeczywiście praca pełna najróżniejszych dylematów, zaczynając od tego, czy ja mogę, czy ja mam prawo, czy ja mogę te opowieści przekazać dalej, a może ja właśnie powinnam, może jestem zobowiązana, żeby to zrobić. Więc gdzieś taka praca też z emocjami, z dylematami związanymi z tym, jak te opowieści przekazać, była trudna, tym bardziej, że to jest praca, która działa się w tak zwanym czasie wolnym, co jest też trudne, chociaż większość chyba z nas, którzy mamy za sobą pierwszą książkę, wiemy, że tak to zwykle działa, to znaczy, że pisanie łączy się z innymi zadaniami i trudno jest rzucić wszystko i zająć się wyłącznie pisaniem. Odwiedzałaś wiele miejsc, czy są takie historie, które szczególnie ci zapadły w głowie? Tak, na pewno i to są takie historie, które w szczególności wolny sposób splatały doświadczenia osobiste z tym, co nazywamy taką historią przez wielkie H. To znaczy rzeczywiście to są te opowieści, w których hasło znane z książek historycznych pod tytułem Akcja Wisła i liczby, które za tym idą, nagle jakby jest opowieścią konkretnej osoby, która nawet nie znając tych liczb, mówi o swoim doświadczeniu, o tym jak to było, kiedy faktycznie trzeba było uciekać, więc to są te historie, które też były dla mnie taką lekcją różnicy, która jest między historią a pamięcią. To jest ta różnica polegająca na tym, że historia jest tym właśnie, co faktograficzne, obiektywne, opisane w pracach historycznych. Pamięć jest tym, co subiektywne, własne, prywatne, obudowane często bardzo silnymi emocjami i narracją, podawaną z pokolenia na pokolenie, aczkolwiek ona też ewoluuje, ona się zmienia. Więc to są te na pewno historie. Szczególnie też cenne są dla mnie w tej chwili historie z Dolnego Śląska, bo sama zaczęłam tam mieszkać. Mieszkam teraz we Wrocławiu, a faktycznie jest to ostatnia część książki o Wędrownym Zakładzie Fotograficznym, bo pojechałam na Dolny Śląsk po to, żeby uzupełniać tam tak naprawdę historie dotyczące wschodu. Jeździsz teraz po całej Polsce. Gdzie można cię spotkać? Gdzie można z tobą o książce porozmawiać? 8 lutego możemy się spotkać w Białymstoku w ramach Festiwalu Autorzy Książki. 11 lutego wraz z Olą Zbroją zapraszamy do Poznania na spotkanie o książce A co byście myślały. 25 lutego w Teatrze Starym w Lublinie będę opowiadała o Wędrownym Zakładzie. To są najbliższe spotkania, kolejne w Lubinie. Będę o nich też informowana bieżąco na profilu Wędrownego Zakładu Fotograficznego. Jest strona Wędrownego Zakładu Fotograficznego, no i także strona agapajączkowska.pl. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły. No i możemy poczytać sobie i przypatrzeć się temu, co robisz, a działasz bardzo dużo. Czego można ci życzyć? O rety. Czasu na pisanie, bo a czy to znaczy, że projekt... jakaś kolejna książka tak, się szykuje? Tak, dzięki wsparciu i stypendium, które otrzymam na ten rok, będę pracowała nad nowym tekstem, więc proszę mi życzyć czasu na pisanie. Zatem niech się spełni. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Agnieszka Pajączkowska była naszym gościem. No to cóż, idziemy oprowadzać teraz Helenę po radiu? Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za lekturę Wędrownego Zakładu Fotograficznego. Świetnie jest być tutaj znowu i dziękuję bardzo też słuchaczom i słuchaczkom Radiowego Domu Kultury za głosy. Dziękujemy i my. Do miłego. No i pozdrowienia dla Heleny. W sumie nie wiem, czy radio przetrwało wycieczkę. Chyba przetrwało. Aga? Przetrwało. Aga kiwa głową. Nie było łatwo, ale myślę, że jeżeli będziemy regularnie się z Heleną spotykać, to możemy naprawdę obserwować i robić to ze wszystkimi słuchaczami. Jej wspaniały rozwój i pierwsze własne projekty. Ogłoszenie społeczne.